میرے رضا رضا پیارے رضا رضا رضا میرے رضا رضا رضا پیارے رضا رضا کا جھنڈا صدا اونچا رہے گا رضا کا جھنڈا صدا اونچا رہے گا رضا کا جھنڈا صدا اونچا رہے گا صدا اونچا رہے گا باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بل کے آیا اے امام احمد رضا تو مجدد بل کے آیا اے امام احمد رضا باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا سنت نائب شاہ امم اے امام اہل سنت نائب شاہ امم اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا رضا کا جھنڈا صدا اونچا رہے گا رضا پیارے رضا۔